Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde 89.4 de FM de Radio San Boi, amigos. A Lanas Vierdesón vamos a saludar como cada xoves, pues a nuestro compañero Damián. Muy buenas tardes, Damián. E aí que o meu carón, como cada xoves tamén, pois, Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e compañía, e benvida, querida audiencia. Aquí estamos unha semana máis. Pois este que lles está a falar, intentando levar isto adiante, pois, Armando Fernández. E vamos a repetir, pois, esos enderezos que temos aquí, que é, por exemplo, pois o blog é galegosnobaixo.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com e ese teléfono que están esperando un agasalliño. Chámenos que teñen van ter vostedes un agasalliño ou dous. E falando de agasallos, habería que intentar decirlle aos nosos ointes, convencelos de que chamen, porque hai unha taberna aquí en San Boi. Sí, por eso digo que hai unha taberna galega aquí en San Boi. Unha taberna galega. E poden ter unha convidada gratis. Aí. Poden ter unha convidadinha gratis. Moi ben. Non vai ser unha comida, porque, home, eso xa sería demasiado, non? Pero polo menos unha cañiña catapa, sí. Exactamente. Ou un viño do Ribeiro, que tamén o ten. Dixeche, los xa, entón, os teléfonos. E os teléfonos son, pois, o 93-654-1400, e temos outro máis, como case todo o mundo, pois, o 93-654-1500. Así que, Xulio, que mellor que prepodera adobar isto e darlle un pouquiño de vento, pois, música. Música. Me parece que nos teñen algo de Milladoiro por aí preparado. Veña. Pois vamos adiante. Pois vamos cunha cantiga que dice así: ela vai ao mar. E xa tan vostedes escoiten. Vostedes, está moi ben que escoiten a música, pero cando a cantan de fondo, de fondo esa música, pero cando a cantan, escoiten a letra. Thank you. Bueno, Xulio, temos, baixamos un pouquiño a música, que sí, era Milladoiro. Moi ben. E entonces pois baixámolo un pouquiño. E vamos irnos a túa terra. A Ourense logo. Vámonos ir a Ourense. Moi ben. Bueno, e vamos a falar co señor Juan Manuel, que fai poucos días esta casa, que é a casa de Casarellos, recibiu un premio. E vamos darlle as boas tardes. Moi boas tardes, señor Juan Manuel. Hola, boas tardes. Que tal? Boas tardes e moitas gracias por atendernos aquí neste humilde programa. Perder uns minutiños connosco para poder informar a nosos ointes desa casa tan importante. Casa da aldea, sí. Casa Casarellos, que eu coñezo o sitio. Debe ser pertiño, non? Porque non sei se pertence ao Carballiño, por esa zona de por aí. Sí. Na comarca do Carballiño. Exactamente. O municipio de Piñol. Bueno, no municipio de Piñol, sí. Moi ben, pois diante de nada felicitalo por o premio que acaba de recibir hai un, bueno, tres días. Bueno, é un premio que máis ben casi é extensivo a todo o turismo rural. Sí. Pero alguén ten que representar cala, no es cristiano tocoume a min. Bueno. Pois eso, noraboa, que hai que seguir disfrutando del. E ao mesmo tempo, pois, gabarse. Eu, polo menos, como galego aquí en Cataluña, temonos que gabar de cousas extraordinarias e excelentes. Porque, ademais, esa casa ten unha historia. Recoñecido o, pois, a letra Q, non? Sí. De cualidade. Sí, exactamente. Varios anos, cinco. Cinco anos? Jolín. Jolín. Cualidade pola construcción, cualidade pola atención e cualidade polo lugar, porque dende o que nos informamos, ou polo menos sabemos, é que dende 35 a 65 euros pode unha persona pernoctar aí. Sí. Sin o precio da habitación individual, 35 euros, en temporada baixa, que é casi todo o ano, para dúas persoas, 45 tamén en temporada baixa. A excepción de Semana Santa e sí. De agosto. E teño entendido polo que nos dixo a Emma, que é a subdirectora de Xantar. Teño entendido polo que nos dixo que ademais ofrece uns desayunos caseiros algo especiais, non? Sí, bueno, no restaurante non temos restaurante, pero claro. Que temos comedor para a xente que se hospeda. E, bueno, intentamos facelo o mellor posible. Entre unha das cousas que facemos é o almorzo. Pues, intentamos facelo con produtos de aquí da zona. Pues, estupendo. Son algo de repostería caseira. Ostras. Utilizando pan de cea, que é con denominación de orixen. Exactamente. Pues. Sí, que ademais, como está pertiño, Piñor está, claro, pertiño de ese mosteiro tan importante de, a nivel nacional. O mosteiro do Oseira. O mosteiro do Oseira. De Oseira, sí. E ademais, bueno, pois todas as cousas que se producen aí nesa zona, seguro que chaman o Escorial galego. Conocido como o Escorial de Galicia. Sí. Exactamente, sí, bueno. Escorial de Galicia. Sí. Bueno, pois eso, bueno, están Casa Casarellos está situado nunha zona extraordinaria. Que capacidade ten de a capacidade que temos son 8 habitaciones dobres. Que tamén algunhas acollen camas supletorias se é necesario, entonces pois entre 16 e 20 persoas. Mira. Muy bien. Bueno, e ademais ten unha particularidade especial que non todos os casas de aldeas consiguen ter, que é o feito de que teñen acceso para persoas minusválidas, non? Tamén, sí. A parte, como son varias construccións que son así, que forman un conxunto e que son en planta baixa, pois tamén é máis fácil que a accesibilidade. Ah, exactamente, perfecto, sí. Porque claro, aí despois están preto de Santiago, preto do Carballiño, preto do Ourense. Sí. Están, vamos, un sitio privilexiado. Estamos moi ben ubicados, aparte de estar aquí no centro de Galicia, pois temos a 700 metros da casa, que non se ve para nada, pero sí que está, pois un acceso á autovía, a G53, a autovía que comunica Ourense con Santiago. Perfecto. Entón, a través desa autovía, tamén da Nacional 525, pois estamos a 35 minutos de Santiago, a 20 de Ourense, A Dea do Carballiño tamén un sí. lugar moi... Sí, moi emblemático. Moi concurrido. Moi concurrido. Aparte de concurrido, onde se come un pulpo... Polo pulpo a ceira, non? Sí, que eu coñezco o Carballiño. Sí, sí, sí. Bueno, pero acompañado con ese pan, e despois viño do Ribeiro, viño da Ribeira Sacra. Eu acordome que me dixeron unha vez, quero usted patacas? Digo, non, eu quero pan de cea, o ese que está aí. Sí, sí, sí. Pois sí, estamos moi ben ubicados, incluso para chegar á zona de costa, como en Vigo, ou, bueno, sí, sí. As Rías Baixas, sí. Claro. Pedro, por aí, pois, nunha hora, pois, sí, sí. Podese acceder desde aquí. Pero a súa casa, esta casa da aldea, cuidou que se caracterizará máis polo feito do lecer e o descanso e o placer de non ter barullo nin ningún tipo de molestia ao redor, non? Sí, esta é unha casa que está sola, é unha, bueno, unha casa así... un pouco típica de Galicia, é unha casa de pedra. Que está nun noval, precisamente no val do Arenteiro, o río que pasa polo Carballiño, onde hai moitas aldeas pequenas, están bastante despobladas. Pero bueno, a casa esta sí que está sola, e aínda que estamos moi próximos a esa nacional e a autovía, pero non se ve, o monte tapa todo. Entón, pois é unha zona totalmente tranquila para descansar, e pois é óptima, non? Sí, entonces pode ser quizás os que máis vayan sean da zona de Madrid, aquí de Cataluña tamén moita xente que quere ese descanso, ese... Sí, de Madrid, bueno, no Brau, pois, da... do sur, todo o sur, Valencia, Alicante, pois, e de Cataluña, pois, van buscando estos remansos de paz. De paz, sí, porque, aparte iso, de que, aunque a xente non veña solo para descansar, que ir a conocer, pois, desde aquí, dado que se accede moi ben a calquera punto, pois, podese combinar o descanso e máis tamén conocer Galicia. Moitas actividades que polo menos ofertan, eu vexo aquí na súa páxina web, que hai que dicirlle a toda a xente, casarellos.com, aparecen actividades que poden realizar as persoas que se aloxen nesa casiña, que o cicloturismo, rutas en bicicleta, equitación, golf, minigolf, sí, pesca... Bicicletos ou algo así, pues, podense... desarrollar aquí na poden adugalas aí. Na casa ou na cimentecio e as outras, pois, pues, nos alrededores. Xa, claro. Pódense alugar tranquilamente, non? Sí, algo que está moi demandado, se, pois, que ve moita xente, pois, de Galicia, do Norte, Ferrol, Coruña, por aí, pois, tamén, bueno, hospedándose aquí, pois, para visitar, para terapias da agua. Dos balnearios. Balnearios, bueno, balnearios é máis isto... Augas termais. Onde ofrecen así terapias. Moi ben. Sí, que ademais son casi gratuitas. Algúnas delas son a Chavasquera, por exemplo, é gratuita, non? Exactamente. Sí, sí. Bueno, o sea que, bueno, a pesca está garantizada, porque eu xa pesquei máis dunha vez no Arenteiro, sabes? Algúnha troita que outra. Pois aquí a 200 metros da casa, pois pasa o río Arenteiro, o inicio do río Arenteiro. Xa ves, pois entonces, sin contaminación de ningún tipo. E pódese beber auga, porque a mí custa me probar auga de todos os sitios. Sí, das fontes que... Agora non poden queixarse, porque teñen aí abondo d'auga, non? Sí, agora sí, vos sé. Pero bueno, aínda que sea no Brau, pois, pues, na escasea máis, pero fontes, as que son boas, continúan... Sí, sí. Continúan botando auga. Que é o que máis lles demandan cando van esta, por exemplo, que vai a xente daqui, aquí de Levante, entonces, que é o que máis demandan? Que lles piden, como ir, onde podemos comer, por exemplo, isto, onde podemos comer o outro, tal, non? Sí, sí, aparte do produto de gastronomía, de comprar viño da denominación de origen, por aquí, porque coincide que estamos aquí no medio da denominación de origen, como é do Ribeiro, ya de, claro, de Ribeira Sacra. Sí. Claro. Bueno, eso, pues venen en plan así de produtos gastronómicos e logo tamén de visitar, nos lugares para visitar, pues nos indicamos, y, bueno, pues como comentábamos antes, o Mosteiro de Cruzeiro, o Castro San Cibrao de Las, Rivadavia... Oi, Rivadavia é algo pobre. Sí. A Ribeira Sacra, que tamén desde aquí se accede... Sí, fácilmente, sí. En tres cuartos de oro, así, pues, jolín, se chega. Tan no mellorciño... E incluso tamén, claro, cando ven xente así do sur ou de Cataluña ou por aí, pois, como mellor non son habituales de vir aquí, pois tamén queren conocer a costa, entón, pois, van diferente, ou ven un pouco máis polo sur, pois, a Vigo, ou incluso o norte de Portugal, tamén. Ou xa un pouco máis arriba, pois, a ría de Vila García, ou de Noia, ou por aí, pois, para conocer tamén a costa, así que suelen demandalo bastante. Pois, iso... moito traballo de veu levar poder reconstruir o esa preciosa sí. casa que aquí vense fotografías fermosas deses prepiaños desa de... bueno, di vostede típica galega, pero grandiña, eh? Sí, pois sí que non levou tempo, porque aparte xa estaba, había zonas que estaban desmorecidas. Dado que era unha casa de labranza que antiguamente incluso pois tiñan cando eran meus pais ou meus avós tiñan un caseiro que traballaban a, sí. as terras así a medias e algunhas construcións onde era a vivienda destes caseiros ou dependencias agrarias que foran quedando xa deshabitadas, foran caendo os teitos e por aí, pois para reconstruir outra vez todo se quedou moito traballo, pero bueno... bueno. Ademais, claro, había que reconstruir tal como era a casa, porque non deixaban facer de outro xeito. Intenta, claro, efectivamente, intentando facelo o mellor posible. Pero aquí, nas fotografías que se ven... E ten unha decoración esmerada, extraordinaria, que bueno, pois, paga pena, cando menos, pasar parece un minutinho... Sobria, parece sobria, pero esmerado. Sí. Sencilla, pero bueno. Que é o que máis gusta. Que sí, bueno, que hai que disfrutar deso, que vostedes, di vostede que o premio foi para todas as vivendas rurais, pero non, eu creo que ben merecido levou sí. precisamente Casa Casarellos, e ademais que fora dentro dese gran evento que parece... Sí, o xantar, que sí. xantar, non? Bueno, en xeral, o turismo rural, eu creo que hai que reconocer tamén o seu mérito, porque, bueno, é unha actividade que, a veces, non economicamente non sempre está ben retribuída, sí. debido a grandes inversións e o traballo que dan, pois, non só a casa, senón os alrededores, os xardins e por aí. E, bueno, pois, eu creo que merecedor de facer un extensivo pois, a todos. Porque... Eu penso que, penso non sei, pero penso que debían de recoñer, por exemplo, oita é a Xunta, o goberno, que é o que está gobernador aí, debían recoñecer un pouquiño máis a estas, eu chamolles pequenos hotéis, repartidos por toda a xeografía de Galicia. Tiñan que recoñecerles un pouco máis a súa labor, porque leva moito traballo reconstruir esa casa, que en moitos dos casos teñen que botar maus hasta de ferreiros para facer, por exemplo, unha verxa. Reconstruirse un pouquiño máis. Porque esta casa, por exemplo, non me digas mampostería, a mí, isto levou muchísimo traballo. Mampostería por todos os lados, e ademais, bueno, a verdade é que temos que gabarnos do que hai aí. Que temos aí, felicitalo novamente por ese traballo que están pues, levando a cabo. Bueno, a casa non está mal, pero o entorno é precioso. Sí. Entorno, carai, sí, porque no. unha finquiña nos dicía Emma, pero cando limos aquí, 80.000 sí. metros cuadrados é unha finca. Unha finquiña. Carai. Eso ten que levar moito traballo, como usted di, claro que bueno, sí. Na actualidade, nesa finca, ainda que nun principio non o tiñamos, aunque antes meus pais pois teñan gandeiría por aí, pois tamén un pouco como atractivo para axudar a limpar a finca, e máis tamén nos sirve como algún produto pois para como gastronómico, pois trouxemos unha, desde hai 4 ou 5 anos, e unhas vacas dunha raza autóctona de Galicia que é a Cachena. Ah, amigo. Dalí do noso amigo. Sí, do noso amigo Xosé Lamela. Pois sí. Están aquí polos alrededores da casa. Claro. Entón sí que aos turistas lle gusta moito, bueno, sobre todo aos rapaciños, non? Sacarlle fotos e claro. Bueno, caía un complemento, pois. Hombre. O mantemento da finca. un atractivo para a xente, bueno, pois tamén dan os seus produtos, que son especiales. Claro. Seguro que hasta son capaces de facer queixo e outros produtos bueno, caseiros. Bueno, tanto como eso, non, unha vaca de carne, sí. Vale. De altitude de carne, entonces para leite, non... Sí. Pero, por exemplo, se eu digo... que no Bravo queres unha ensalada con leitugas do horto, probablemente sí. as teñen aí. Estimo os produtos, sí. Claro. Os e todo ese paciente, bueno, eso claro. non nos damos conta porque estamos habituados a estes produtos, pero bueno, xente sí que os pois vamos, sí. notan a diferencia, a gran claro. diferencia. Como non se vai notar hasta hasta nun chourizo mesmo, un chourizo caseiro que un chourizo collido no perica. Sí, hombre, eso cambia o 100%. Claro, de colles unha leituga ali e dices do horto ao sí. pote. Claro. Xusto é na hora, é un pimiento, unha leituga, un tomate ou bueno, pois. Hombre, claro. Días, pois, y produtos naturales. E máis que seguro, igual teñen algunha galiña, tú, todo. Sí, sí. Pois pues, xe non timos, sí que solíamos tir, pero xe non timos. Estamos xe preparando unhas pequenas instalacións para apartalas un pouco da casa e por aí sí. Un pequeniño galiñeiro, porque son, bueno, aquí... Sí, bueno, claro, sí. Entonces, pois, pues, xe non timos, pero sí que é algo que estamos xa pensando en volverlo recuperar. Sí, sí. Porque eso, eu cando lle dan un premio a unha casa é por algo. Xa non é solamente polo que é a casa en sí, sinón polo que teñen xa en mente, porque eso máis que seguro que foi comentado, foi falado a todo isto. Ya atención. E atención, sobre familiar, todo. Claro que sí. Porque aí, nestos sitios rurais, que eu coñezco algúns pola zoa de Lugo e tal, e algúns pois vou a percorrer, unha atención exquisita, Sí. Unha atención exquisita. Digo, pero esta xente que alfén amoldada a estes sitios ou algo así. Son eles, Eu creo que teñen bueno, de seu, é unha raza así. Unha cousa así máis familiar, bueno, en pequena escala, bueno, pois pues, a relación é diferente, máis directa, personal. Exactamente, pues, sí. Unha cousa pois pues, leva a outra que a xente efectivamente la agradece tamén. Máis sí, familiar porque... e máis achegada á persona, non? Sí. Moito máis achegada, e aparte deso que moito máis aquelo o galego temos la eso de ser tranquilotes. Ya. Gústanos falar. Quere que comentamos, falar, cousas, entón, bueno, non só estamos pensando a ver se compramos a factura cando marte. Exactamente. Porque eu lembro que cando tiña negocio aquí de hostelería, me daban propina, moitos pensaban que eu era un camareiro que había aí, Digo, prefiero que me dias gracias antes que me dia usted un euro de propina. Digo, porque sei que se me das gracias, vai usted contento e volverá. Claro, claro. Dice, senón parece que lle estou comprando as gracias. Está pagando algo. Sí. Sí, sí. E é cando unha persoa se despide, como máis que se que a usted lle ten pasado, pois se despide a tal, pois hasta o próximo ano, e o mellor lle piden a tarxeta, e o mellor, pois, ve unhas navidades que o felicitan, ou chaman, ou calquera cousa, ou lle mandan outro cliente. Sí, o que funciona, sí, o mellor funciona. Sí. Exactamente. Dicen que o boca a boca funciona moi ben. Sí, sí. Bueno, pois eso, que congratulámonos con vostede, Juan Manuel, e desexámoslle que siga recibindo moitos máis premios e continuar con esa Q de cualidade que bueno, que merecente, que Carballiño e precisamente Casa Cacharellos coido bueno, eu. Se algún día chegamos por el, íamonos dar a conocer. Aparte que hoxe, bueno, da parte que bueno, non comentamos, así que algo que vai en aumento. Sí. Por eso que é interesante sí. Muy bien. Hacer mención. Que estamos a 500 metros do Camiño de Santiago, da Vía da Prata. Aí a Vía da Prata. Exactamente, que sí. Que vai, pois, sobre todo, estamos tendo moitos clientes de estranxeiro, do norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Te fan o camiño. De tour operadores e das xencias que contan con nós, se hospedan aquí. A maior parte, incluso, dous días. Sí, sí. E iso sí que vai en aumento, pois é algo que merece a pena destacar. Que... Porque cando por exemplo, fala o goberno, fala do dichoso camiño, pero sempre do mismo. Cando en España todos os camiños conducen a Santiago. Uh-huh. En sí, España pero, a Roma, sí, pero en España, sobre todo en Galicia, a Santiago. Sí, pero ese camiño da Plata, que é o que está a mencionar precisamente o señor Juan. Pois é un camiño que últimamente está collendo máis fervenza, non? Exactamente. E últimamente, pois, desde fai uns anos, pois, cada ano, pois, máis xente. Claro. Xente que, ao mellor, pois, solamente conocía eso, o camiño de Santiago. Sí, o de sempre. Pero, pois, por estar ao mellor máis saturado, máis xente por aí, pois están, bueno, incluso xente que son, que fan claro. Varios camiños, pois, empezaron a facer, están, bueno, pois que non desconocía, non é moi interesante, bueno, que te gusta moito, non? Pois agora que estamos a falar, un señor preguntoume como podría facer para facer o camiño da Prata. E pois... Cando me volvo a coincidir que é un señor que lle gusta facer camiños, é un señor moi camiñante, enlle dar o teléfono do señor para que lle diga donde podes comenzar, donde se pode alogar. E ademais podemos o contacto con Xosé Lamela, que está ali en Lobios, e dende Lobios, bueno, venden de Portugal tamén. Pero esta é o da Vía da Prata que viría de Sevilla, Salamanca, Zamora, exactamente. Sí, pues, pero hai uns que... Alguén que teña interese no facer, pois incluso hai un programa que promociona a Xunta a través de Tour Galicia, que sí. Un bono Iacobus que se fai o camiño, sete últimas etapas hospedándose en casa de turismo rural. Mira. Con varios servicios, tanto de recollida de viaxeiros como equipaxes, comidas, pues, en casa de turismo rural, exclusivamente. Perfecto, pues, pues mira, hay que lle dar vento, como decimos. Exactamente, hay que lle dar moita publicidade esa cousa, porque en realidad... Chamase bono Iacobus, que a través de Tour Galicia pues, se pode acceder á información, e, bueno, para contratación e todo, ¿no? Muy bien. E esta casa de Casarellos está incluída dentro dunha desas etapas de ese... Muy bien, estupendo. Pois bueno, pues mira, no, felicitación tamén. Porque... Eu, cando me pregunto, xa sei onde lles teño que é isto, temos xa o percurrido. Seguro que non será a última vez ou nin a primeira que lle chamemos. A ver se si somos capaces de continuar. Encantado de volver. Esta nosa comunicación, bueno, aínda que lle estorbáramos estes minutiños, pois, bueno, eu coido que para nós é moi enriquecedor. Enriquecedor, a ver. Sí, ya nos asiente seguro que estará encantada de saber de cousas desa zona e, bueno, que sigan tendo o éxito que están tendo e que, bueno, en pouco tempo a ver se si volvemos a chamalo para poder saber se si ten outro premio máis ou si son capaces de poñer en marcha outra cousa que sempre están mellorando. Sí? Estamos a súa disposición cando queiran. Moi ben. Vale, pois mire, solamente agradecerlle esa gran atención que tuvo connosco aquí e en fin, solamente eu deseixolle moitos parabéns. Moitas gracias igualmente a ustedes tamén. Moi ben, cando poidamos, se chegamos por alá, intentaremos visitalo. De acordo. Por lo menos pues, poñerse en contacto e vale. Vernos. Moitas graciñas, Juan Manuel. Gracias a ustedes. Hasta logo. Gracias. Hasta outro momento. Hasta logo. Despedimos entón a Juan Manuel cunha peza que... Xa, sí, que xa nos ten preparadinha. Damián, pois ben, mira. Muy bien. O Val das Mouras. Seria esta negra en tu...